C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim günaydınlar herkese. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini bu şarkıyla başladı. Bugün gül dalında öten bülbülün olsam dedi. İnce Saz'dan dinledik. Gününüz güzel geçsin diyerek programımızı başlatıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve öte yandan gündemden başlıkları aktaracağım kısa özetleriyle. Bakalım ne var ne yok memlekette, ama önce hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu bölgelerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle Ankara'nın Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde hava sıcaklığı seyredecek yine bugün de. Rüzgarsa genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara bölgesi az bulutlu, açık. Sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif sis vardı. Belki iş yerlerine gelirken sisi sizler de gördünüz. Hava sıcaklığı ise İstanbul'da 25 derece olacak sevgili dinleyenler. Gün boyunca haberiniz olsun diyelim. havalar böyle. Peki memleketin havaları nasıl? Siyaset gündemiyle başlayacağız. Sezen Aksu'dan bu şarkıyı dinledikten hemen sonra. Hay lay lay lay. Kaçıracağım seni, gümüş bir akşam üzeri. Zulamda aşk keyif hek eder. Kanatlanıp uçacağız, unutulmuş bahçelerde. Mevsim zamansız, uzanıp sere serpe, salgın sütlerde sevişmek dört nala. Bu yasak seferde uzanıp sere serpe, salgın sütlerde sevişmek dört nala. Bu yasak seferde. Karışacak aklımız, içimiz bir hoş olacak. Ölsek bile aşktan öleceğiz. Uzanıp sere serpe, salgın süt perde. Sevişmek dört nala, bu yasak seferde. Salgın süt perde, sevişmek dörtün ama bu yasak seferde. Ah kalbim, sen benim yegane Kaçıracağım seni dedi. Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. İlk haberimiz KESK ve DİSK başkanları başbakanla görüştü. Biliyorsunuz yarın 1 Mayıs hazırlıklar son hız devam ediyor. Öte yandan valinin açıklaması dün kesinlikle Taksim'e izin yok minvalindeydi. DİSK ve KESK genel başkanları Taksim yasağına ilişkin Başbakan Erdoğan'la görüştüler. KESK genel başkanı Lami Özgen Taksim konusunda mutabakata varamadıklarını söyledi. DİSK genel başkanı Kani Beko ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Taksim'de 1 Mayıs kutlaması yapılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü sevgili dinleyenler. Görüşme sonrası ETA'ya açıklamalarda bulunan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Taksim konusunda mutabakata varamadıklarını söyledi. Başbakanın İstanbul Valiliği'nin öne sürdüğü gerekçeleri tekrarladığını belirten Özgen, Erdoğan'ın inşaattan kaynaklı var olabilecek kaza gibi şeylerin istenmeyen sonuçlara sebep olacağı, bunun sorumluluğunu taşıyamama ve hesabını verememe durumuyla karşı karşıya olduğunu söylediğini aktardı. Görüşmede kendilerinin de 1 Mayıs'ın herhangi bir miting ya da eylem olmadığını, Taksim alanı için şimdiye kadar mitingler için talepte bulunmadıklarını söylediklerini ifade eden Özgen, şöyle devam etti. 1 Mayıs'ın 1977 katliamıyla tarihsel bir bağı vardır. Buradan hareketle 1 Mayıs eyleminin burada yapılması gerekir. Miting olsaydı farklı alanlarda yapma eğilimi zaten gösterirdik dedik. KESK Genel Başkanı Başbakan'ın ifadelerini şöyle değerlendirdi. Milyonda birlik bir ihtimali öne çıkarma ve sürekli bunun üzerinde bir kurgu politik ısrardır. Ama politik ısrarlar açık söylenmiyor. 1 Mayıs'ı biz tatil yaptık. Taksim'i biz açtık denilse de küçük bir ihtimali öne çıkararak bunun üzerinden Taksim'de 1 Mayıs günü eylemsizliği dayatmak aslında politik bir tutumdur. Özgen, Başbakan Erdoğan'ın marjinal grupları gündeme getirip getirmediği yönündeki bir soru üzerine de hükümet yetkilileri kimi gruplara yönelik zaman zaman farklı değerlendirmeler yapıyorlar. Sonuçta konfederasyonların dışındaki grupların ismi geçti ama hükümet kim zaman öyle ifade ediyor dedi. Evet, KESK ve DİSK başkanları başbakanla görüştüler. Görüşme tam 2 saat sürdü. Lakin Lami Özgen Taksim konusunda mutabakata varamadıklarını bir kez daha dile getirmiş sevgili dinleyenler. Pekala, tekrar müziğe dönelim. Gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi de Çayımın Şekeri diyor Ayna. Sabaha yakışan şarkılardan bir tanesi. Dünyaya seni bulmaya geldim, bu dünyaya seni olmaya geldim, bu dünyaya aşkı bulmaya geldim, bu dünyaya seni olmaya geldim. Yazının sıcağı, kışının ocağı, denizinin sesi, melodinin esi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen bu dünyaya. Hayata seni tanımadan öncelerde dünya. Seni bulmaya geldim bu dünyaya. Seni olmaya geldim bu dünyaya. Aşkı bulmaya geldim bu dünyaya. Seni olmaya geldim. Çayımın şekeri, gitarımın teli, yazımın sıcağı, kışımın ocağı, denizimin sesi, melodimin esi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen. Bu dünyaya ya seni görmeye geldim dedi. Ayna grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Tekrar haberlere dönelim. Bakalım gündemde neler var, neler yok sırada. Evet, kaçan olursa Türkiye kaybeder başlıklı haber. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk muhalefetin pazarlık iddialarına tepki gösterirken hak, adalet ve eşitlik aradıklarını kaydetti sevgili dinleyenler. Ayrıntılar şöyle: özgür ve demokratik bir ülke yaratma açısından önemli bir fırsatın yakalandığını belirten Türk, inanıyorum ki Türkiye kendi sorunlarını çözdüğü zaman sadece Türkiye'yi demokratikleştirmez, Orta Doğu'nun demokratikleştirmesine de önemli katkılar sunar dedi. Türk şunları kaydetti: bugün Orta Doğu'ya baktığımızda halen çatışmaların, savaşların gerçekleri oluşturmadıkları için bu nedenle bu dönem yeni bir yüzyıl, halkların kardeşliğine esas alınması gereken bir yüzyıl. Huzur ortamının sağlanması ekonomik gelişmelerin de önünü açar. Eğer demokrasi kalıcı bir hale getirilemezse ekonomik kalkınma da hayal olur. Biraz gerçekleri görerek, toplumsal realiteyi görerek bugün yeniden toplumun şekillenmesi, demokratik değerler etrafından herkesi kucaklayacak yeni bir sürecin başlaması gerekir. Yeni fırsatlar doğru diyor. Evet, barış için yeni fırsatlar ortaya konuldu. Hem hükümetin hem Sayın Öcalan'ın barış konusunda gerçekten iradeli barışın sağlanması konusunda ciddi adımlar attığına inanıyorum demiş Ahmet Türk. Ama bazı gerçekleri unutmamamız lazım. Bu bir çözüm süreci. Ele aldığınızda sorunların nedenine inmek zorundasınız. Eğer çözümden söz ediyorsak sorunun tamamını ortadan kaldıracak bir yaklaşımı sergilemeliyiz diyor. Yerini dolduran olur diye de eklemiş aynı zamanda sevgili dinleyenler. Şöyle ki Türk meseleye sadece silahların susması olarak bakmamak gerektiğini belirtirken, çünkü demokrasi, adalet ve eşitlik olmasa bugün silahlı güç varsa yarın başka silahlı güç orayı dolduracaktır. Bu bilinçle meselenin özüne inilmesini ve halkları kardeşleştirecek bir sürecin yaşanmasını istiyoruz diye konuştu ve pazarlık yapılmıyor dedi. Evet, ne pazarlıklar dönüyor sorusuna böylece Ahmet Türk'ten yanıt gelmiş oldu. Muhalefetten pazarlıklar yapılıyor deniyor. Biz başından beri açıkça düşüncelerimizi ifade ettik. Burada pazarlık yok. Aradığımız hak, adalet, eşitliktir. Hak adaleti gerçekleştirirsek mesele odur. Red inkar politikasını sürdürmeye kalkışırsa elbette adalet de eşitlik de gelmez, barış da gelmez. Ben inanıyorum ki bugün bu sorumluluğu alanlar, elini taşın altına koyanlar elbette yarınlarımızı, geleceğimizi geleceğimizi düşünerek daha geniş demokratik Türkiye'yi yaratmak için çaba içinde olacaklardır. Halk tarafından karşılığı olan bir süreç, büyük beklentilerin olduğu bir süreç. Kim kaçarsa sadece kendisi kaybetmeyecek. İktidarlar kaybedecek, farklı kesimler süreci bozarsa onlar kaybedeceklerdir. Demokratik Türkiye için, demokratik gelecek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum demiş Ahmet Türk. Evet, böylece muhalefetin sorusuna da Ahmet Türk'ten yanıt gelmiş oldu. Dün itibariyle kaçan olursa Türkiye kaybeder diyor Ahmet Türk sevgili dinleyenler. Elbette herkesin umudu, bu ülkede yaşayan herkesin umudu, Edip Akbayram'ın da söylediği gibi güzel günler görmek. Edip Akbayram'ın hemen ardından gündemle yine devam edeceğiz. Sırada bir başka haber var. Süreçle bahar geldi, yaylalara başlıklı haber. Kısmen bağlantılı ama önce şarkı. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, Edip Akbayram seslendirdi, güzel günler göreceğiz dedi. Nazım Hikmet Rı'nın şiiriydi bildiğiniz üzere. Yıllardır hani söyler ve umutlanırız. O güzel günler bir türlü gelmedi ve artık gelsin diyoruz. Efendim gündemle devam edeceğiz demiştim. Deminki haberle bağlantılı bir haber daha var bugün yine. Milliyet'ten aktaracağım. Süreçle bahar geldi yaylalara. Çözüm süreciyle birlikte son 30 yıldır PKK ile çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelere gelen barış havasını yansıtan fotoğraflar ajanslara düşmeye devam ediyor. Amanos dağlarında yıllarca çatışmaların yaşandığı Zorkun, Olukbaşı, Ürün ve Cebel yaylaları PKK'nın ateşkes ilanıyla birlikte piknik alanı haline geldi. Piknikçiler hafta sonu soluğu yaylalarda aldı. Iğdır Korhan Yaylası'nda da yine hafta sonu piknikçiler uzun yıllar sonra gelen barış ve huzur ortamının tadını çıkardılar. Davuzuna eşliğinde halaylar çekildi. 1993 yılında bölgede yaşanan çatışma ve operasyonlar nedeniyle boşaltılan Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerindeki Kaval Köyü sakinleri de çözüm süreciyle birlikte en huzurlu günlerini yaşıyor. Daha önce koyunlarını bomba ve havan topu sesleri arasında korku içinde otlatıp sağan köylüler artık rahatça yaylalara gidebiliyor. Tunceli Ovacık'taysa daha önce girilemeyen Haramidere geçidinde doğa turları düzenlenmeye başlandı. Dersim Gezginler grubu tarafından organize edilen geziye Tunceli ve çevre illerden yaklaşık 80 kişi katıldı. Gruptakiler kar üzerinde kaydılar diyor. Evet, fotoğraflar eşliğinde hem haber sitelerinde hem de bugünkü gazetelerde yer alan bir haber. Süreçle bahar geldi yaylalara. Bir diğer haber, Kuveyt emirine parfümlü karşılama gerçekleşmiş. Dün olan bir olay. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kuveyt emiri Sabah El Ahmet El Cabir Es Sabah'ı Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Tören kıtasında görevli askerlere parfüm sıkılması da dikkat çekti. Dinç cinayetinin önemli isimlerinden Dinç de terfi etti sevgili dinleyenler. Hrant Dink'e yönelik yapılacak ilk eylem bilgisine ulaşan ve Erhan Tunceli muhbir yapan Engin Dinç, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı. Nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü sırasında Hrant Dink'e yönelik yapılacak ilk eylem bilgisine ulaşan ve Erhan Tunceli yardımcı istihbarat elemanı yapan Engin Dinç terfi etti. İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanan Dinç'in ataması dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre dün gerçekleştirilen atamayla İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Ömer Altıparmağ'ın yerine Engin Dinç getirildi. Altı parmağında yurt dışında görevlendirileceğini ifade etti. Hrant Dink'e suikast ihbarını ilk alan isimdi. Engin Dinç cinayetin planlayıcısı olarak yargılanmıştı. Erhan Tuncel'de Trabzon İstihbarat Müdürlüğü görevi yürütürken yardımcı istihbarat elemanı yapan kişiydi Engin Dinç. Dinç cinayeti sırasında Afyon İstihbarat Müdürlüğü yapan Dinç cinayet kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından da dinlenmişti. Engin Dinç komisyona verdiği ifadede cinayet ihbarını alınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü aradığını, Hayali de cinayetten vazgeçirmeye ikna etmesi için Tuncel'le konuştuğunu söylemişti. Dinç yine komisyonda verdiği ifadede biz görevimizi yaptık, aynı gün İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü de arayarak konuyu aktardım, ses getirici eylem denildiğinde bunun ne olduğu bellidir demişti. Tuncel'in ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdim diyen Dinç, bunlar istihbarat teknikleridir. Bu tür yöntemler kullanılır. Gerekirse koçum deriz, gerekirse makam arabası veririz ifadelerini kullanmıştı. Anımsatalım. Böyle Hrant Dink'e yönelik yapılacak ilk eylem bilgisine ulaşan isimdi ve Erhan Tunceli'de muhbir yapan isimdi Engin Dinç. Dün akşam Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı sevgili dinleyenler, duyurulur. alameti, gedeyiz kıyameti. Mindik bir alameti, gedeyiz kıyameti. Omoni. Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. Biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, başı var da sonu yok. Dönüyorum döneniyorum, sonunda bir çıkış yok ama ne? Mindik bir alameti, gidiyoruz kıyameti. Bir alameti, geliyoruz kıyameti. Amunin. Yerel ve genel seçin, seçin bakalım seçin. Ki dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde. Battık buruna kadar, Cafer getir peçete. Amunin. Mindik bir alameti, gedeyiz kıyameti. Mindik bir alameti, gedeyiz kıyameti. Mutsuz ile uslanmam ben, etmeli beni tektir. Tektirden anlamazsam artık hakkım kötedir. Eskiden adam gibi oturur meze yerdik. Şimdi meze yer gibi oturup adam yiyoruz gari. E o zaman siz buna müstahaksınız lan. Kale köşesinde 3-5 tane başbakan otur demişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Estağfurullah yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz lan yere geleceğiz. Yok ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün başlayadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklar mı? Üçgek mi tutar olacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, gedeyiz kıyamete. Mindik bir alamete, gedeyiz kıyamete. Hem de oynayıverirken. Mindik bir alamete, gedeyiz kıyamete. Evet, gidiyoruz kıyamete dedi. Hep beraber dinledik Cem Karaca'dan Bindik Bir Alamete, gidiyoruz kıyamete. Efendim gündemle devam edelim. Bakalım neler var bugün gündemde yine. Sosyal hizmetlerde radikal adım. Türkiye genelinde 416 sosyal hizmet merkezi kurulacak. Doğu ve Güneydoğu'daki sosyal hizmet merkezleri çözüm sürecine projelerle destek verecek. Aile danışma merkezleri, toplum merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri ve yaşlı danışma merkezleri tek çatı altında toplanacaklar. Türkiye genelinde 416 sosyal hizmet merkezi kurulması planlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı yönetmelik resmi gazetede de yayımlandı sevgili dinleyenler. Yönetmelik aile danışma merkezleri, toplum merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri ile yaşlı danışma merkezlerini dediğimiz gibi tek çatı altında topluyor. Yeni ismi de sosyal hizmet merkezleri oluyor. Bu merkezlerde çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit ve gazi yakınlarına rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Doğu ve Güneydoğu'daki ilçelerde kurulacak merkezlerin ise çözüm süreciyle bağlantılı ek bir sorumluluğu daha olacak. Merkezler sürecin sosyal boyutuna projelerle destek verecekler. Bu çerçevede çocuk ve gençlere özel önem verilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da bu çerçevede taş atan çocuklar tartışmasından bu yana Doğu ve Güneydoğu'da 48 bin çocuk için rehabilitasyon programı uyguladı. Ailelerine mali destek sağlandı. Eğitim ve sağlık desteği de program içinde yer buldu. Sırada Moğollar var. Hortumcu Dayı'yı dinliyoruz. Aküsünde karalar birbirini kovalar. Bir bulmaca değil bu, her şey açık aşikar. Büyük abi ABD, küçüğü sen abi. Yeğenleri İBT, önemli bu alfabe. Viraj averaj, bu ne biçim viraj? Kültür sanat ne diye, kendi pişir kendiyi. Popüler müziğimiz, bolluk biri maşallah. Starı ve megası, divanlıkta cabası. Şöhret olmak koşulu veya evlilik yolu. Ya kendini gözetlet ya da yarış buyur. Kası, kası, asısı, ı. Ey hortumcu dayı, soktun gözüme yayı. Ey hortumcu dayı, soktun gözüme yayı. Görmez oldu gözlerim ne güneşi ne ayı. Görmez oldu gözlerim ne güneşi ne ayı. Çekirgesin çekirge, zıp zıp zıp zıp zıplayı. Çekirgesin çekirge, zıp zıp zıp zıp zıplayı. Zıplayı, zıplayı, zıplayı, zıplayı. Zıplayı, zıplayı, zıp zıp zıp zıp zıplayı. Yazıyor, yazıyor, Çetin abi yazıyor. Kaleminde tüy bitti, yıllardır yazıyor. Sıkışınca köşeye, şudur budur diyenler. Önemli değersizler, değerli önemsizler. Hayda, hayt, hayt, hayt, hayt, hayt. Hayda, hayt, hayt, hayt. Yaşadım lan bunca şey, memleketin hali. Değerli önemsizler, kimde bunun vebali? Denizleri kuruttu, İboları soldurdu. Sivas'ın yollarında insanlığı unuttu. Aziz Nesin Ruhisu, Can Yücel ve Mahzuni. Pir Sultanlar, Nazımlar, Mumcu, Emet, Üçoklar. Kası, kası, asısı, ı. Ey hortumcu dayı, soktun gözüme yayı. Ey hortumcu dayı, soktun gözüme yayı. Görmez oldu gözlerim ne güneşi ne ayı. Görmez oldu gözlerim ne güneşi ne ayı. Çekirgesin çekirge, zıp zıp zıp zıp zıp dayı. Çekirgesin çekirge, zıp zıp zıp zıp zıp dayı. Zıp dayı, zıp dayı, zıp dayı, zıp dayı. Zıp dayı, zıp dayı, zıp zıp zıp zıp zıp dayı. Haydi uşaklarımız birer isim bulunuz. İngilizce modadır, öncüsü de koladır. Sürçülisan ettiyse uyap edersiniz. Önemli değersizler, değerli önemsizler. Evet, Hortumcu Dayı dedi. Moğollardan dinledik sevgili dinleyenler. Bilet yok. Neye bilet yok? Galatasaray Kulübü Sivas Spor maçının biletlerini satamıyor. Çünkü elde satılacak bilet bulunmuyor. 41 bin kombine biletin yanı sıra Real Madrid maçı öncesi 5 bin tane paket bilet satan Sarı Kırmızılılar aşırı ilgiye yanıt veremiyorlarmış. Gaziantep Spor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakan ve son 3 haftaya 7 puanlık avantajla giren Galatasaray'da Sivas Spor maçı öncesi yönetim kurulu adeta köşeye sıkıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar galibiyet halinde Türk Telekom Arena'da ilk kez şampiyonluk turunun atılacağı bir ölümsüz ana şahit olmak için bilet arayışına girerken kulüp aşırı ilgi nedeniyle çok zor durumda kaldı. Gaziantep Spor karşılaşmasının bitmesinden sonra yöneticiler ve kulüp personeli Sivas Spor maçına nasıl bilet alabiliriz, bilet ayarlayabilir misiniz sorularıyla sık sık karşılaştılar. Milliyete konuşmuş idareciler Sivas maçına gösterilen ilginin Real Madrid müsabakasından farklı olmadığını belirterek bilet talebinin her geçen saat arttığını dile getirmişler. Evet, bilet yokmuş. Galatasaray Kulübü açıklamada bulundu. Sivas Spor maçının biletlerini satamıyor. Çünkü elde satılacak bilet bulunmuyor. 41 bin kombine biletin yanı sıra Real Madrid maçı öncesi 5 bin tane paket bilet satan Sarı Kırmızılar aşırı ilgiye yanıt veremediklerinden yakınıyorlar şu sıralarda. hoş geldin melek. Sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Evet, Melek dedi Candan Erçetin eski albümlerinden dinlettim bu defa sevgili dinleyenler. Evet, sabah sabah yine devam ediyoruz yolculuğumuza. Yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşsak da yine gündemden başlıklar aktarmaya çalışıyoruz. Emniyet Sen üyesi polislerin ihracını kınıyoruz demişler. Kim demiş? KESK Emniyet Sen kurucusu 6 polisin Emniyet Genel Müdürlüğü kararıyla meslekten ihraç edilmesini kınadı. Emniyet Sen'i kuran polislerin meslekten ihraç edilmesinin ardından KESK konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Özet olarak bunu söyledi. Özellikle Emniyet Sen üyesi polislerin ihracını kınıyoruz dediler. Türk Hava Yolları'nda ise yasaklar devam ediyor sevgili dinleyenler. Dün herhalde hemen hemen her yerde vardı. Televizyonda, ana haber bültenlerinde, bugünkü gazetelerde yine dün de yansımıştı. Kırmızı rujun Türk Hava Yolları'nda özellikle hostesler tarafından işte yasaklandığı, hatta pembe ruj ve kırmızı ruj diye bahsediliyordu. Biz de buradan bahsetmiştik yine C vitamininde. Bugünse şöyle diyor, dövme de yasak. Evet, Türk Hava Yolları'nın kabin memurlarına uygulayacağı kırmızı ruj yasağından sonra dövme de yasaklar listesine girdi sevgili dinleyenler. Frapan ve simli makyaj, pastel renklerde makyaj malzemesi kullanımı, kırmızı, kızıl kırmızı ve platin sarısı renkli saçlar Türk Hava Yolları'nın ilk yasakları olurken dün bir de kırmızı ruj yasağı gelmişti. Türk Hava Yolları'nın son yasağı ise dövme oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Türk Hava Yolları yönetmeliğine göre ruj yasağını dövme yasağı izledi. Vücudunda dövme bulunan hostes adaylarının iş başvurusuna bile kabul edilmeyecekleri bilgisine ulaşıldı. Evet, enteresan bir haber. Kabin memurlarının görev yaparken vücutlarının görünür yerlerine dövme yaptırmaları böylece yasaklandı. Dövmenin önüne geçmek isteyen Türk Hava Yolları'nın bir süredir hostes alımlarında vücutlarında dövme bulunan adayların sınava bile girmesine izin vermediği öğrenildi. Bunun nasıl bir sakıncası olabilir? Ben mantığımı oturtmaya çalışıyorum ama hani böyle mantıklı bir açıklama da gelmiyor yani. Ruja gelmiş miydi gerçi, değil mi? Göksel'den dinliyoruz. Deli etme beni, aşk deli etme. gitme. Elleri ardımdan bana güldürme. Çok zamandır hasretim sevdiğim yâre. Deli etme beni, aşk deli etme. Çok zamandır hasretim sevdiğim. Aşk deli etme. Duydum ki seviyormuş bir başkasını. İstemiyormuş artık benim aşkımı. Duydum ki seviyormuş bir başkasını. İstemiyormuş artık benim aşkımı. Deli etme beni, aşk deli etme. Öğrenecek miyim onsuz yaşamasını? Deli etme beni, aşk deli etme. Deli etme beni aşk dedi Göksel'den dinledik. Efendim İşçi Avukatlar 1 Mayıs'a. İşçi Avukatlar 1 Mayıs öncesi yayınladıkları açıklamada yasal statü, tip sözleşme hakkı için İstanbul Kadıköy'de ve İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda olacaklarını duyurdular. İşçi Avukatlar yayınladıkları 1 Mayıs açıklamasında öncelikle varlığımızı ve devamında tüm ekonomik, sosyal haklarımızı almak için mücadelemizi sınıfın yanında sınıfla beraber yükseltmek için tüm meslektaşlarımızı 1 Mayıs'ta İşçi Avukatlar pankartının arkasına bekliyoruz demişler. Evet, Kadıköy'deylermiş İstanbul için, İzmir içinse Cumhuriyet Meydanı'nı seçmişler. Bu basın açıklaması da yine dünden yansıyan bir haberdi. Öte yandan tabii 1 Mayıs İşçi Bayramı birçok etkinlik olacak. Bunlardan bir tanesi de İşçi Filmleri Festivali sevgili dinleyenler. Özellikle geçmiş dönemlerde izleyenleriniz, kaçırmayanlarınız varsa tadını bileceklerdir. Sınırda yaşamak, umuda sarılmaktır. İşçi Filmleri Festivali perdelerini bu yıl savaşa karşı açıyor. 8. kez düzenleniyor Uluslararası İşçi Filmleri Festivali. 1-8 Mayıs tarihleri arasında sizlerle buluşacak. İstanbul, Ankara, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak gerçekleşecek festival, bu yıl sınırda yaşamak temasıyla 15 farklı ülkeden toplam 54 film gösterilecek sevgili dinleyenler. Festivalin değişmez illüstrasyonu Karagöz ve Şarlo, bu yıl sınırda yaşamak temasıyla mitolojide tanrılar tarafından cezalandırılan ve bu cezaya direnen ilk insan Sisyphus'a, yani Sisyphos'a gönderme yaparak Orta Doğu'daki savaşın, Orta Doğu'daki en önemli aktörlerden Kürtlerin sürecinin, açlık ve yoksulluğun sınırlarında umudu, emeğiyle ayakta kalmaya çalışanların öykülerini beyaz perdeye taşıyor. 2 Mayıs günü Şişli Kent Sineması'nda yapılacak açılış gecesi, Mert Fırat, oyuncu Mert Fırat sunuculuğunu yapacak gecenin, Bajar'ın müzikleriyle eşlik edeceği gecede her yıl olduğu gibi bir set işçisine plaket verilecek sevgili dinleyenler. 8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 4 şehirdeki gösterimlerden sonra ilerleyen günlerde birçok kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir yolculuğa çıkacak. Gösterimler yine ücretsiz olacak, özellikle belirtelim. Evet, Sinesen, Dev Sağlık İş, Birleşik Metal İş, Hava İş, Petrol İş, Teskop İş, SES, yani keskin bir kolu, Türk Tabipler Birliği, Halk Evleri ve Sendika Org tarafından düzenleniyor bu festival. Zengin film programı ve uluslararası konuklarıyla birlikte 1 Mayıs itibariyle de start veriyorlar. Peki İstanbul için neresi? İstanbul Halk Evi de iletişim için 245-82-65'ten ayrıntılı bilgi almanız mümkün. 0212-245-82-65 ya da diskin sitesi disk.org.tr'den de yine programı edinebilirsiniz. Evet, programın da sonuna geldik. Bu arada veda vakti, gözüm saatte. Dilerseniz hemen programı aktaralım. Yayın akışımızı, daha doğrusu bugün ne var ne yoku. Efendim, bugün Salı ve dolayısıyla da 12 bülteninin hemen ardından her zaman olduğu gibi Eczacı gündemi, hemen ardından da müzik kutusu var saat 13'te. Haftalık programlarımızdan bugün sizlerle buluşacak olan Havanda Caz var. Eczacı Ömer Özger yine caz müziğinin seçkin eserlerini sizler için sunacak. Perdedeki Notalar'da Şengül Derin hazırlayacak, yine keyifli bir program hazırladı bile. Hatta saat 16'da sizlerle buluşacak, yarım saat sinema müziklerinden, film müziklerinden den vuracaklar. Özellikle yine meraklısına diyelim. 16.30'da Kırık Zamanlar'da yine bir şairin penceresinden görünenler dizeleri, hayatından küçük küçük anekdotlar Sema İlter'le birlikte hazırlayıp sunacağız sizler için. Saat 16.30'a kadar devam edecek. 17'de ise 40 Plak Kulübü var. Halil Berberoğlu sizler için 45'likleriyle burada olacak mikrofon başında. 18 ana haber bültenimizin ardındansa akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Efendim, yarın 1 Mayıs biliyorsunuz. Dolayısıyla da hepiniz sanıyorum en azından bir etkinliği takip edecektir. Ya da belki de meydanlarda olacaktır, sokaklarda olacaktır. Artık bilemiyorum programınız, ama şu an beni dinleyen tüm işçilerin bayramı şimdiden kutlu olsun diyelim. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama resmi tatil. 2 Mayıs'ta tekrar yine C vitamini ile saat 10'u gösterdiğinde ben burada olacağım mikrofon başında. Şimdilik hoşça kalın. Şimdiden diyelim yine 1 Mayıs İşçi Bayramımız hepimizin kutlu olsun efendim. Radyo Hava. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandı. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Lay lay lay. Yeni bir güneş doğar dağların doruklarından. Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından. Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından. Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından. Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen günleri. Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen günleri. Bir mayıs, bir mayıs, işçinin emekçinin bayramı. Bir mayıs, bir mayıs, işçinin emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Lay lay lay. Sesi yeri göğü sarsıyor. Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor. Halkların asırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Halkların asırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor. Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor. Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz gider. Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz gider. Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider. Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur gider. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.